3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17. Rozpoczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest 9 kwietnia. Serwis Trójki, czyli najważniejsze informacje, przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Święta w izolacji doradzają premier i minister zdrowia. Podkreślają, że Wielkanoc przy wspólnym stole mogłaby zakończyć się wzrostem zakażeń koronawirusem. Tuż po świętach, w przyszłą środę i czwartek, zbierze się Senat, a zajmie się uchwalonymi przez Sejm przepisami, które zakładają wsparcie dla firm i pracowników w dobie pandemii. Koronawirus nie przekreśla sezonowej wymiany opon, ale pod pewnymi warunkami. Rząd apeluje do Polaków, by nie planowali wyjazdów do rodziny na święta. Przedstawiciele władz poruszyli ten temat po południu na konferencji prasowej. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, co dokładnie mówili ministrowie? Premier Mateusz Morawiecki apelował do Polaków, by święta spędzili w wąskim gronie najbliższej rodziny i zrezygnowali ze spotkań z dalszymi krewnymi i przyjaciółmi. Szef rządu dodał, że jest to konieczne, by nie doprowadzić do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Według ekspertów, gdyby było inaczej, moglibyśmy doprowadzić za kilkanaście tygodni do wzrostu zachorowań o ponad 50 tysięcy więcej niż ten wzrost rzeczywisty będziemy wówczas mieli. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apelował tymczasem, byśmy z krewnymi kontaktowali się zdalnie. Zadzwońmy do ludzi, którzy są samotni, porozmawiajmy im dalej, tym dłużej spróbujmy porozmawiać z dziadkami, z rodzicami, żeby nie czuli się w te święta sami, ale nie kontaktujmy się. W czasie świąt nadal będzie obowiązywało ograniczenie liczby uczestników wydarzeń religijnych. To maksymalnie 5 osób, nie licząc sprawujących liturgię. Ministrowie zachęcali więc, byśmy skorzystali z możliwości uczestnictwa w wydarzeniach liturgicznych zdalnie. Karol Surówka, dziękuję. Dotąd w Polsce potwierdzono ponad 5300 zakażeń, 164 osoby zmarły. Prezydent Andrzej Duda powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że choć w jego rodzinie jest tradycja spotkań świątecznych w szerszym gronie rodzinnym, to zgodnie z zaleceniami epidemicznymi Wielkanoc spędzi tylko z najbliższymi. Każdy z nas będzie spędzał te święta osobno. Zdecydowaliśmy, że się nie spotkamy. Tak jak wzywamy polskie rodziny, żeby ograniczały kontakty ze sobą, zwłaszcza żeby uważać na osoby starsze. Tak samo i moi rodzice spędzą te święta sami we dwójkę. My z żoną też sami. Moje siostry w swoich rodzinach. Będziemy się kontaktować z sobą tylko przez telefon. Pewnie wiele polskich rodzin będzie tak przeżywało te święta. Prezydent życzył wszystkim rodakom spokojnych i dobrych świąt mimo trudnego czasu. Rekrutacja na studia i do szkół średnich będzie uzależniona od terminu matur i egzaminów ósmoklasisty. W związku z pandemią odbędą się one najwcześniej w czerwcu. Minister edukacji Dariusz Piątkowski zapowiedział, że może dojść do korekt w terminach rekrutacji. To zależy, kiedy te przełożone egzaminy miałyby się odbyć. Jeżeli w drugiej połowie czerwca, to niewielkie przesunięcia w terminarzu rekrutacji będą potrzebne, ale jesteśmy do tego przygotowani, rozważamy różne scenariusze i na pewno to przygotujemy. O konkretnych terminach egzaminów końcowych rząd będzie informował z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu, tak jak dotychczas, placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne. Senat zbierze się po świętach. Posiedzenie zaplanowano na 15 i 16 kwietnia. Izba zajmie się ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i tak zwaną specustawą funduszową, poinformowała wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu. Dziś w nocy Sejm przyjął przepisy, które uzupełniają specustawę o pomocy dla przedsiębiorców. Wśród nowych rozwiązań jest m.in. zwolnienie z połowy składek na ZUS dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Uzupełniona tarcza antykryzysowa przewiduje też m.in. wsparcie dla rolników objętych kwarantanną. Na czas przymusowej izolacji będą otrzymywać świadczenia w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli około 1300 zł brutto. Ważna informacja dla kierowców. Sezonowa wymiana opon jest dozwolona w trakcie pandemii, ale pod pewnymi warunkami, informuje na swojej stronie Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego. Opony mogą zmienić kierowcy, którzy używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania codziennych potrzeb. Ci, którzy nie przemieszczają się w tym okresie swoim autem oraz są objęci obowiązkową kwarantanną, mogą jeszcze poczekać z wizytą w warsztacie. Związek przygotował wytyczne dla serwisów oponiarskich, jak postępować, by zachować bezpieczeństwo w trakcie epidemii. W Belgii od wczoraj potwierdzono 1580 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. W wyniku powikłań zmarły 283 osoby. To największy wzrost zgonów w ciągu doby od czasu wybuchu pandemii i jeden z najwyższych wzrostów zakażeń. W sumie w Belgii odnotowano prawie 25 tysięcy przypadków koronawirusa. Ponad 2,5 tysiąca zgonów. Przedstawiciele Belgijskiego Centrum Kryzysowego przy okazji prezentacji danych odnieśli się też do informacji coraz częściej pojawiających się w mediach społecznościowych o tym, że wiele osób wkłada do zamrażarek, na przykład maseczki ochronne, by zabić wirusa. To zły pomysł, powiedział wirusolog Emmanuel André, rzecznik Centrum do Spraw Walki z Koronawirusem. Wirus potrafi utrzymywać się przez bardzo długi czas w niskich temperaturach. One go konserwują. Wkładanie masek ochronnych do zamrażarek na pewno nie pomoże w walce z koronawirusem. Emmanuel André kilkakrotnie podkreślał, że wirus ginie w wysokich temperaturach, o czym należy pamiętać, myjąc naczynia czy piorąc bawełniane maseczki wielorazowe oraz ubrania. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i już trzeci trener, z jakim będzie pracował w Hercie, Krzysztof Piątek. Przypomnijmy, że Polak do Berlina przeniósł się zimą tego roku, więc w ekipie z miasta, według niektórych źródeł założonego przez Słowian Zachodnich, nie dzieje się dobrze. Mateusz Fusiarz. Il Pistolero do trenerów za granicą nie ma szczęścia. Odkąd odszedł z Krakowi do Serie A, a później do Bundesligi, miał już 8 szkoleniowców. A teraz, jak donosi dobrze poinformowany magazyn Kicker, może mieć 9. Włodarze ekipy ze stolicy Niemiec nie pokładają większych nadziei w Aleksandrze Nurim, czyli do niedawna zaledwie asystencie Jürgena Klinsmana. Dlatego też szukali alternatywy, którą ponoć znaleźli w osobie Bruno Labbadii. Kiedyś w ataku Arminii Bielefeld u boku Niemca grał Artur Wichniarek. Bardzo dobry fachowiec. Będzie on pasował do Herty Berlin i do naszego Krzyśka Piątka, bo będzie to po Jürgenie Klinsmanie kolejny świetny napastnik, bo przecież wiemy, że Bruno Labbadia grał czy to w Bayern Monachium, w Werderze Brema i był też reprezentantem Niemiec. Także tutaj Krzysiek Piątek będzie miał kolejnego trenera, który w swojej karierze strzelił mnóstwo bramek i wiedział, gdzie bramka. Jeśli Hertha faktycznie ma zmienić trenera, to musi zrobić to szybko. Berlińczycy wkrótce wznawiają treningi. Zostajemy przy futbolu. O punkty w Europie kopią, jak wiadomo, tylko na Białorusi. Tamtejszy watażka każe grać, a z wirusem walczyć, korzystając z ruskiej bani i popijając gorzałkę. Zawiadujący ekstraklasowymi klubami mają więcej oleju w głowie i sporo dystansu do niebezpiecznej sytuacji, w jaką wpycha ich Aleksandr Łukaszenka, i reagują na pustki na trybunach. Dynamo Brześć sprzedaje na przykład wirtualne bilety. Kibic, który kupi taką wejściówkę, ma swojego przedstawiciela na trybunach. To nadmuchany manekin w piłkarskiej koszulce ze zdjęciem właściciela biletu. Z kolei kibice Sławi Mozyrz wywiesili transparent z napisem Ronaldo i Messi, nie Juve i nie Barcelona. Zapraszamy do Mozyrza. Gdyby wpadli, mogliby zobaczyć na przykład barokowy klasztor Bernardynów z XVII wieku, kiedy Mozyrz znajdował się w granicach Rzeczpospolitej. Niechętnie na wszelkie przejawy polskości reaguje niejaki Aleksiej Spiridonow. Siatkarz reprezentacji Rosji nieraz wygłupił się ksenofobicznymi wypowiedziami pod adresem Polski i Polaków. Teraz po raz kolejny błysnął intelektem. Nie rozumiem, dlaczego ludzie boją się koronawirusa. Ja się nie boję. Wcześniej czy później wszyscy umrzemy, stwierdził. To już wiemy, jaką filozofią kieruje się Spiridonow, memento mori. Pozostając przy siatkówce, ligowe rozgrywki we Włoszech oczywiście zawieszono kilka tygodni temu. Potem uznano, że nie zostanie dokończona faza zasadnicza i myślano o wznowieniu meczów już od fazy play-off. Teraz podjęto decyzję, że sezon u pani i panów został zakończony definitywnie i uznany za nieważny. Nie będzie zatem nowych mistrzów kraju, a na prowadzeniu u panów była ekipa Mateusza Bieńka, Kucine Lube Civitanova, u pani Moko Volley Conegliano, gdzie na co dzień na rozegraniu występuje Joanna Wołosz. Na co dzień biegacze mogą ganiać się na zewnątrz, na krótko to się zmieniło i podpowiemy, jak sobie z tym radzić w Biegam, bo lubię za kwadrans, a znów o sporcie serwisowo po 19. Zdecydowanie dystansujemy się do opinii rosyjskiego siatkarza i zachęcamy, proszę Państwa, zdecydowanie zachęcamy, by w domu pozostać. Jutro pogoda nie powinna sprzyjać tym, którzy ewentualnie chcieliby z domu wyjść. Początkowo będzie bezchmurnie, później jednak przejściowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a nawet dużego, i temperatura nie aż taka wysoka, szczególnie w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj, czym mieliśmy wczoraj. Od 10 do 13 stopni. Na wybrzeżu i Podhalu to jeszcze chłodniej, 8-9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga.

stos pięczą się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I do mnie łby zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I do mnie łby zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Bardzo proszę, jest odpowiedź dla słuchacza z Radomia. Pan Michał pisze tak. Szanowny panie, gabloty na modele to same się nie wypełnią. Klej i pędzle, tudzież aerograf w dłoń i do roboty. I myślę, że to jest fantastyczny pomysł. Bardzo dziękuję panie Michale. Taki powrót do pasji z dzieciństwa. Samoloty na przykład, prawda? Modele w czasie pandemii, kiedy musimy siedzieć w domu. To może być fantastyczny pomysł. Czy państwo też tak mają, że wracają do swoich pasji sprzed wielu, wielu lat być może, bo teraz mamy więcej czasu, bo musimy przebywać w domu i wykorzystujemy w ten sposób ten czas? Jeśli tak, to proszę się podzielić. zd@polskieradio.pl 7135 20 27 trójek. A ja zachęcam, proszę państwa, aby w domu pozostać, tym bardziej, że mamy najświeższe decyzje w tej sprawie. O wszystkich bez trudu państwo przeczytają na stronie www.gov.pl/koronawirus. gov.pl/koronawirus. Tam dzisiejszy komunikat. Czytam w nim m.in. tak. Od 16 kwietnia i będzie to czwartek za tydzień, każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych. O tych zmianach dotyczących edukacji przede wszystkim pomówimy za trochę mniej niż pół godziny. Państwa gościem będzie minister edukacji. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 17. Katyńskie biografie. W archiwalnym cyklu oddajemy hołd ponad 20 tysiącom Polaków zamordowanych na wiosnę 1940 roku z rozkazu Stalina. Bohaterem kolejnej w tym cyklu historii jest porucznik Stefan Sobolewski. Wspomina go córka Teresa. Ojca pamiętam sercem. Był wspaniałym, kulturalnym, bardzo spokojnym człowiekiem. Byłam jego ukochaną córeczką, jedyną i podobno wymarzona jako dziewczynka. No mówił do mnie, moja kochana księżniczko, no to pewnie to w tej chwili brzmi bardzo śmiesznie, ale uważałam się za jego księżniczkę i wiedziałam, że zrobi dla mnie wszystko. Porucznik Stefan Sobolewski urodził się w 1901 roku w Kielcach. Ukończył szkołę podoficerską, a w 1918 roku wstąpił do wojska i wziął udział w ofensywie kijowskiej. W 1939 roku został zmobilizowany jako porucznik 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Po raz ostatni widziałam i przytuliłam się do mojego ojca w Łódzku. Myśmy się rozlokowały na jakiejś przypadkowej kwaterze. Ja już byłam w piżamce i on wszedł. Przytulił mnie, ja powiedziałam: tatuś, zostań z nami. On mi powiedział: córeczko, ja jestem oficerem i ja mam swój przydział, ale my jeszcze się spotkamy. I to było ostatnie jego słowa. Tego nie zapomnę nigdy. On był w mundurze, a ja byłam w piżamce. Ojciec Teresy Gładkowskiej miał starszego brata, kapitana Czesława Sobolewskiego. W 1943 roku Teresa Gładkowska dowiedziała się o śmierci stryja. Przez megafony czytali nazwiska tych, których pomordowano. I tam był mój stryj. I on był rozpoznany po jego zegarku i korespondencji. I wtedy myśmy jeszcze nie traciły nadziei, bo się mówiło, że ich gdzieś tam wywieźli, że ich gdzieś trzymają. Społeczeństwo nie wiedziało, że te trzy obozy zostały wymordowane. Więc ja wtedy przepłakałam stryja, ale byłam pewna, że mój ojciec żyje. Ojciec Teresy Gładkowskiej, Stefan Sobolewski, został zamordowany w Charkowie. Słyszę ten dzwon, wielki spiżowy dzwon, który jest umieszczony pod ziemią. Jak on zaczyna bić, to dotąd człowiek nie może o tym myśleć, bo po prostu to ich głos woła. Ja nie jestem w stanie wybaczyć. Nie mogę. W związku z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej przypomnieliśmy odcinek archiwalnego cyklu Witolda Banacha i Edyty Poźniak, dziennikarzy Informacyjnej Agencji Radiowej. Kolejną sylwetkę przedstawimy za godzinę. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Ja go wprowadzę. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Pan Jakub napisał tak na zdtrzymałpa.polskieradio.pl: ja też sklejam model. Obecnie samolot Herkules. Jest to powrót do dzieciństwa po 30 latach. Świetna sprawa, bardzo mnie to relaksuje, pisze słuchacz. A skupienie jest tak duże, że nie myślę o niczym innym wtedy, a kolejny model już czeka. I być może, proszę Państwa, taki powrót do pasji sprzed wielu, wielu lat to jest dobry pomysł na ten trudny czas. Na kilka lat przed narodzinami trójki wygrałem taki ogólnowojewódzki konkurs dla młodzieży szkolnej, taki literacki. Nagrodę dostałem 3 tomy dzieł Aleksandra Puszkina, pięknie oprawionych w języku poety. I tak przymierzałem się do przeczytania tego przez jedno dziesięciolecie, drugie, trzecie, piąte i tak dalej. I przedwczoraj przysiadłem trochę do tej literatury. Jestem zachwycony tą literaturą. To taki rosyjski Mickiewicz. To wspaniale się czyta, jak w tym poemacie. Mój dziadzia samych ciesnych prawił, jak dawniej szutku za nie mógł unuważać siebie, zostawił i uczcie wydumać nie mógł. Jebo premier drugim nauka, no Boże mój, jaka ja skuka, zbalną się dzieci dzień i noc. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tą piękną, piękną poezję. Powrót do pasji z lat młodości. Może to jest rozwiązanie na taką społeczną kwarantannę? Co Państwo na to? 227371335. Zachęcam. Można też napisać w tej sprawie. zdtrzymałpa.polskieradio.pl. A teraz biegowa lista. Jeden z tego zestawienia. Za chwilę nie będziemy zachęcać do biegania. Raczej będziemy mówić o tym, jak sobie bez biegania poradzić. Who can be with me for a while? You are there, different side. Just turn around, don't be scared. I don't know who you are. Who cares? And all night long, I'm waiting for your call. And I'm waiting for your your call. I know this world that left me on a road, that left me on a road. Time still ignoring me, it's slipping away, it's slipping away. Time still ignoring me. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 17.25. Przed Państwem Krzysztof Łoniewski. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Oczywiście my, biegacze, przestrzegamy zasad kwarantanny, nie wychodzimy z domów na treningi i przebierając nogami, aż nas z nich wypuszczą, żebyśmy mogli budować odporność na zewnątrz, mamy kolejną propozycję na trening w warunkach domowych. Nie będzie to trukt wokół stołu ani interwały na balkonie, to joga. Też się wzbraniałem, dopóki nie trafiłem w sieci na Natalię Knopek. Proszę posłuchać jej fachowych rad i spokojnego głosu. Połączenie jogi i biegania jest po prostu ekstra, ponieważ one genialnie siebie nawzajem uzupełniają. Po biegu pojawia się coś takiego jak takie zmęczenie, zakwasy, zdecydowanie zmniejsza się elastyczność mięśni. Dlatego właśnie rozciąganie jest nam bardzo potrzebne. Po to, żeby te mięśnie odpowiednio ukrwić, odżywić i przyspieszyć ich regenerację. Takie jogowe zwiększanie zakresów ruchu i zmniejszanie napięć w ciele zdecydowanie ogranicza ryzyko kontuzji. Bieganie ma niestety taką naturę, że jest to ruch bardzo powtarzalny, przez co określone grupy mięśni bywają przeciążone, ale za to inne są zapomniane. Joga pozwala na to, żeby przywrócić w ciele taką, nazwijmy to, harmonię. Czyli wydłuża to, co mogło zostać nadmiernie obciążone i przykurczone, ale z drugiej strony wzmacnia miejsca w naszym ciele, których podczas biegu używamy zdecydowanie rzadziej. Wzmacniany jest tutaj tak zwany core, czyli to, co w jodze często nazywamy naszym centrum. Te mięśnie bywają też nazywane gorsetem, ponieważ to one utrzymują stabilność całego ciała. To one stabilizują nam miednicę i dzięki temu nasza postawa jest prawidłowa, a cała reszta naszego ciała może sprawnie funkcjonować. I jak mówię, że może sprawnie funkcjonować, to mam tutaj na myśli nie tylko zakresy ruchu, czy sprawne poruszanie się, ale również takie niuanse jak na przykład trawienie. Kolejną kwestią jest coś takiego jak praca z oddechem. Oddech jest tak naprawdę podstawą jogi. A wiadomo, że ma również ogromny wpływ na naszą kondycję oraz wytrzymałość przy bieganiu. Do tego dochodzi też coś takiego jak po prostu nasze nastawienie. Joga pozwala również na pracę ze wzorcami umysłowymi, a to właśnie one bardzo często odpowiadają za takie: nie chce mi się dzisiaj iść na trening, nie chce mi się dzisiaj ćwiczyć. Od czego i jak zaczynać ćwiczenia w dobie lockdownu? Wiem, że wielu osobom joga kojarzy się z jakąś totalną nudą, z siedzeniem bezczynnym, z patrzeniem w próżnię. I no jasne, medytacja jest ogromną częścią jogi, ale sam temat jest na tyle bogaty, że możemy ugryźć go naprawdę z każdej strony. Osobom, które chcą zacząć, polecam zawsze moją ulubioną sekwencję, czyli powitania słońca z Rishikesh, które jest zresztą moim ulubionym miastem w Indiach. Samych powitań słońca jest około 50 różnych i te, które ja polecam, są akurat bardzo mało znane w Polsce, dlatego całkiem niedawno nagrałam filmy, w których wszystko dokładnie tłumaczę, pozycja po pozycji, omawiam wszystkie możliwe błędy, modyfikacje i te filmy możecie znaleźć albo na simplife.pl, albo na yogawdomu.com. Ta sekwencja powitań słońca jest naprawdę przegenialna, ponieważ ona świetnie energetyzuje całe ciało i dodatkowo daje nam taką możliwość podejścia do niej z dwóch zupełnie różnych stron. Dla jednych może to być powolna praktyka, taka wręcz kontemplacyjna, medytacyjna, a dla innych może to być porządne cardio. Wszystko zależy od tego, ile powtórzeń wykonamy i z jaką prędkością to zrobimy. Tyle urocza Natalia Knopek. Za tydzień kolejna porcja podpowiedzi od niej, co robić w kolejnym kroku, bo mam nadzieję, że na pierwszy już Państwa namówiliśmy. Proszę spróbować i apeluję tu głównie do biegaczy, paniom do jogi zdecydowanie bliżej. Panowie, to naprawdę nie obciach, tylko fajna sprawa. Wiem, co mówię, spróbowałem i idę dalej. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Zachęcał Krzysztof Łoniewski. Jest 17.30. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Prezydent i premier zaapelowali do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o jak najszybsze przyjęcie przepisów rozszerzonej tarczy antykryzysowej. Wczoraj zostały one przyjęte przez Sejm. Andrzej Duda zwrócił się też do Mateusza Morawieckiego i wicepremier minister rozwoju Jadwigi Emilewicz z dwiema nowymi propozycjami pomocy polskim przedsiębiorcom. Prezydent Andrzej Duda przedstawił dwa nowe rozwiązania po konsultacjach z branżą tekstylną i po rozmowach z internautami. Znalazło to akceptację i pana premiera, i pani minister Jadwigi Emilewicz, a mianowicie po pierwsze, żeby wszyscy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ZUS dla swoich pracowników przez okres 3 miesięcy. Druga propozycja to objęcie wsparciem z tarczy antykryzysowej przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed marcem tego roku. Prezydent przy okazji zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby w jak najszybszym tempie został przez niego zwołany Senat. W nocy Sejm uchwalił przepisy uzupełniające tarczę antykryzysową. Na ich podstawie firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą mogły wnioskować o zwolnienie z połowy składek na ZUS przez najbliższe 3 miesiące. Uzupełniona tarcza przewiduje też m.in. wsparcie dla rolników objętych kwarantanną. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Przypomnijmy także, że niezależnie od przyjętych przez Sejm przepisów rozszerzających tarczę antykryzysową, premier Mateusz Morawiecki przedstawił wczoraj tzw. tarczę finansową dla firm. Jej wartość to 100 miliardów złotych, a głównym celem jest ochrona miejsc pracy w mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. To słuszny kierunek i krok w dobrą stronę, ocenia wiceprezes Business Center Club dr Łukasz Bernatowicz. Ekspert przyznał jednocześnie, że zainteresowanie tym rozwiązaniem już jest ogromne i niepokoi go, czy nie zabraknie pieniędzy w tym programie. Zapotrzebowanie jest po prostu ogromne na te środki, więc firmy się ustawią w kolejce. Natomiast to, co jest dobrym rozwiązaniem, to fakt, że będzie można łączyć tę pomoc tarczy finansowej z pozostałymi elementami tarczy antykryzysowej, czyli tej, która już obowiązuje, czyli te ulgi na ZUS. Tarczą finansową będą objęte firmy, których obroty spadły w ostatnim czasie o co najmniej 25%. Mogą one liczyć na bezzwrotne subwencje. Programem będzie zarządzał Polski Fundusz Rozwoju. Unijni ministrowie finansów podejmą dziś kolejną próbę uzgodnienia gospodarczego planu ratunkowego w związku z koronawirusem. Obrady rozpoczęły się pół godziny temu. Kraje południa, Włochy i Hiszpania, najbardziej dotknięte kryzysem, chcą uwspólnotowienia długu w strefie euro i emisji wspólnych papierów. Nie chcą się na to zgodzić Holandia, Niemcy, Szwecja, Finlandia i Dania. Także wykorzystanie funduszu ratunkowego dla Eurolandu budziło kontrowersje. Kraje południa nie chcą, by pomoc wiązała się z warunkowością. Kraje północy odrzucają taką możliwość. Jeśli dziś znowu nie będzie porozumienia, to sprawa zapewne zostanie przeniesiona na najwyższy poziom i wkrótce zostanie zorganizowana wideokonferencja europejskich przywódców. Beata Płomecka, Polskie Radio. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,53 zł, dolar 4,17, funt brytyjski 5,17, natomiast frank szwajcarski po 4,29 zł. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie początkowo duże z większymi przejaśnieniami i tam przelotne opady deszczu, po północy stopniowo zanikające. W Bieszczadach i wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna w północno-zachodniej połowie kraju od 0 do 2 i tu lokalne przygruntowe przymrozki do minus 2, na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie kraju od 3 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 10 kwietnia 2010 roku miał być dniem, w którym prezydent Lech Kaczyński wraz z pierwszą damą i wybitnymi ludźmi nauki, kultury i polityki oddają hołd zamordowanym w Katyniu. Stał się dniem narodowej tragedii. 10 kwietnia 2020 roku Polskie Radio w hołdzie zamordowanym w Katyniu i tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej nada o godzinie 16 na wszystkich antenach nadzwyczajny koncert, którego premiera odbyła się w czasie narodowej żałoby. Epitafium katyńskie Andrzeja Panufnika i trzecia symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Violetty Chodowicz i dwóch orkiestr Sinfonii Warszawii i Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. O 16 bądźmy razem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

nieświadomo dłoń zamienia pięść, w głowie rzęsi, oczy pali w uszach brzmi, ale w nocy spokojnie w łóżku sobie śpię. Czarne lub białe odcienie szarości na szarych ludzi są. Tobie je czytania, nie do powieści, ulubioną lekturą twą. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 18 minut zostało do 18. Zostań w domu z Trójką. W Chicago, tak jak w wielu innych miejscach na świecie, brakuje materiałów chroniących przed koronawirusem. Chicagowscy Polacy zaczęli więc szyć maseczki, które trafiają do szpitali, miejskich służb i polonijnych sklepów spożywczych. Akcję zorganizowała Kamila Hetley, która ochotników szukała na Facebooku. Szczegóły zna nasz korespondent Jan Pachlowski. Jeszcze niedawno zdecydowana większość osób, które zaangażowały się w projekt, były dla siebie anonimowe. Teraz Kamila podkreśla, że ponad 100 ludzi, którzy włączyli się w charytatywną akcję, w tak krótkim czasie stali się dla siebie jedną wielką rodziną. Pomysł akcji wziął się stąd, że obserwując, co się dzieje w Europie, widać było, jaki efekt będzie miał ten cały wirus na wszystkich i jak będzie bardzo brakowało masek. Więc wpadłam na pomysł, żeby zorganizować małą grupę osób i zacząć szyć maski. Sama szyć nie umiem jako tako, nie jestem profesjonalną krawcową. No i trafiłam na właściwych ludzi. Wrzuciłam posta na Facebook, zapytałam się, czy ktoś chciałby dołączyć, no i zgłosiło się kilka osób. Większość z nich jest z nami do tej pory. Wszystkie zaangażowane w projekt osoby kontaktują się ze sobą za pomocą sieci. Przeważają panie, ale są też panowie. Każdy pomaga jak może. Wszystko to, co robimy, jest tak naprawdę za darmo, pro bono. Nikt z nas nie pobiera za to żadnych opłat. Ania Dyl odpowiada za logistykę całej akcji. 2 tygodnie temu nieznane, obce sobie osoby, a teraz taka jedna wielka rodzina. Ale to nie są same kobiety, mamy też 3 panów. Wszyscy zaangażowani w cały projekt dzielą się na 3 grupy. Pierwsza odpowiedzialna jest za organizację, ta największa za szycie. Trzecia za odbieranie masek i ich dowóz do potrzebujących osób bądź instytucji. Każdy dokłada coś od siebie, benzyna też kosztuje, to jest ich czas, też mają swoje rodziny, więc nie chcę ich za bardzo, żeby one też miały też czas na swoje rodziny. Więc staram się szukać, biorę adres dziewczyn, szukam na mapie, a gdzie one mieszkają i dopisuję do nich dziewczynka Uberka, która po prostu się nimi zajmuje. W całą akcję zaangażowała się doświadczona krawcowa Renata Plaza. Przez jeden dzień można dużo tych masek uszyć. Myślę, że ze 40. Tylko my mamy mały problem, dlatego że nie ma gumki nigdzie i my szyjemy troczki. Słowa pani Renaty chyba najlepiej podsumują dotychczasowe działania grupy dzielnych Polek i Polaków z Chicago. Przede wszystkim my wszystkie czujemy się, że jesteśmy potrzebni, bo to nie są tylko dziewczyny, które szyją, są dziewczyny, które po prostu coś innego wykonują, ale po prostu wszystko w całość, jak to łączymy, to wychodzi po prostu jedno wielkie dobro. Polskie maski w Chicago, w mieście, gdzie sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest dramatyczna, noszą już lekarze, pielęgniarki, policjanci czy pracownicy sklepów spożywczych ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Państwa gościem będzie Dariusz, minister edukacji narodowej. Jeśli Państwo mają wciąż jakieś pytania, zachęcam zd@polskieradio.pl 713352 i 7 trójek. Ważne informacje dla dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli w programie Trzecim Polskiego Radia już teraz, 12 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. Państwa gościem jest Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa. W imieniu moich domowników, czwarto- i szóstoklasisty, chciałbym zapytać, kiedy dzieci wrócą do szkół? To trzeba by zapytać koronawirusa, że tak powiem, kiedy pozwoli na powrót, no to oczywiście zależy od tego, jak będzie się rozwijała epidemia. Wszyscy byśmy chcieli chyba, żeby umożliwiła nam powrót do takiego życia, jakie znaliśmy jeszcze do niedawna w różnych dziedzinach życia i także w szkołach. Ja też bym chciał, aby jak najszybciej dzieci mogły wrócić i uczniowie do szkół i nauczyciele. Na razie jednak musimy ze względu na zagrożenie epidemiczne przedłużyć zawieszenie tradycyjnego funkcjonowania szkół do 26 kwietnia. Czyli do 26 kwietnia uczymy się w domach? Zdalnie, tak jak to było przez ostatnie tygodnie. Wiem, że to jest inny sposób, nowy, ma swoje mankamenty. Podobnie zresztą jak i ten tradycyjny, stacjonarny sposób nauczania. Na początku pewnie nasze dzieciaki traktowały ten nowy sposób nauczania jako pewną rodzaju nowość. Dziś już pewnie trochę przyzwyczaiły, ale może dzięki temu, jak wrócą już do szkoły, to docenią też taki tradycyjny sposób nauki i to, że nauczyciel na żywo z nimi rozmawia, rozwiązuje problemy, pomaga. To też może i ta dobra strona pozostanie po tym okresie epidemii. W jakich terminach, panie ministrze, odbędą się egzaminy ósmoklasistów i matury? Co wiemy na ten temat w tej chwili? Na pewno wiemy, że nie odbędą się w tych terminach, które były zaplanowane, a więc między 21 a 23 kwietnia miały być egzaminy ósmoklasisty, ale ich w tym terminie nie będzie. Zostały przełożone na inny termin i podobnie jest z maturą, która miała rozpocząć się od 4 maja. Tu także ze względów epidemicznych, na to, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia uczniów, nauczycieli i ich rodzin, zdecydowaliśmy, że trzeba te egzaminy przełożyć. Prawdopodobnie nie odbędą się one w maju. Miesiącem najszybciej, w którym będą mogły się te egzaminy odbyć, jest czerwiec. Na pewno będziemy informowali uczniów, rodziców, nauczycieli, wszystkich zainteresowanych, znacznie wcześniej o planowanym terminie egzaminów. Przewidujemy, że nie będzie to krócej niż 3 tygodnie, czyli co najmniej 3 tygodnie, a może nawet i z większym wyprzedzeniem uda nam się poinformować, w jakim nowym terminie te egzaminy i egzaminy zawodowe, o których się zapomina, one są planowane na koniec czerwca. Mamy nadzieję, że tego terminu uda się dotrzymać, a te egzaminy ósmoklasisty i maturzysty postaramy się wyznaczyć najszybciej, jak to tylko możliwe. W mediach społecznościowych, panie ministrze, popularny jest pomysł, by przeprowadzić tylko pisemne egzaminy maturalne, zrezygnować w ogóle z ustnych. Co pan na taki pomysł? To jest jedna z opcji, które bardzo poważnie rozważamy. Decyzja jeszcze nie została podjęta, ale także nad tym elementem się zastanawiamy. W obliczu tych wszystkich przesunięć terminów zastanawiam się, czy wiemy, kiedy koniec roku szkolnego, czy ten termin akurat bez zmian? Wbrew pozorom rok szkolny kończy się 31 sierpnia, natomiast zajęcia dydaktyczne kończą się 26 czerwca. I tu na razie jakichś zmian nie przewidujemy. Musiałoby się coś jeszcze dodatkowego, niespodziewanego wydarzyć. Mamy nadzieję, że przynajmniej końcówka zajęć w tym roku szkolnym odbędzie się już w tradycyjny sposób, ale terminu w tej chwili nie jestem w stanie jeszcze podać. Chcielibyśmy, aby przynajmniej na kilka tygodni dzieciaki wróciły do tych tradycyjnych zajęć, takich, które wszyscy znamy także ze swojego dzieciństwa. Zastanawiam się, panie ministrze, czy i jak weryfikowane będzie, czy dzieci opanowały wymaganą podstawę programową. Czy będą jakieś specjalne egzaminy, czy to po prostu sprawdziany tak na bieżąco? Być może ta praca codzienna online? To zależy. Jeżeli dzieci wrócą do szkoły jeszcze przed końcem zajęć dydaktycznych, czyli powiedzmy na początku czerwca, jeżeli będzie taka możliwość ze względów epidemicznych i minister zdrowia oraz główny inspektor sanitarny uznają, że jest to możliwe, no to wówczas na pewno ta forma tradycyjna pozwoli częściowo przynajmniej zweryfikować to, co dzieciaki nauczyły się w trakcie tych zajęć na odległość. Jeżeli nie, to już dzisiaj przepisy przewidują, że można oceniać i klasyfikować uczniów na podstawie także i tych zajęć zdalnych i oczywiście doświadczeń z poprzedniego okresu. Przypomnę, że chociażby maturzyści swój rok szkolny kończą 24 kwietnia. Wtedy dla nich kończą się zajęcia dydaktyczne i potem już tylko czekają na egzamin maturalny. Oni więc otrzymają świadectwo ukończenia szkoły jeszcze w końcówce kwietnia i te oceny mogą być wystawiane zdalnie. Nie musi uczeń i nauczyciel przychodzić do szkoły, aby taką ocenę wystawić i aby uczeń maturzysta został poinformowany o ocenie, jaka będzie mu zaproponowana z poszczególnych przedmiotów na zakończenie szkoły średniej. Jest także pytanie od słuchacza. Państwo telefonują 227-3, posłuchajmy. Ja mam takie pytanie do pana ministra Piątkowskiego. Jeśli matury są przesunięte na drugą połowę czerwca, czy to oznacza, że szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe nie będą miały zajęć normalnych do tego czasu? Jeśli tak, to dlaczego nie zostało to ogłoszone dzisiaj, tylko pan minister, zostało ogłoszone, że przerwa trwa do 26 kwietnia? Panie ministrze? Tłumaczyłem. Dziś nie jesteśmy w stanie ocenić ani w jakim terminie będą egzaminy, ani w jakim terminie młodzież będzie mogła wrócić do szkół. To zależy od sytuacji epidemicznej. Jeżeli ktoś z państwa dzisiaj jest w stanie dokładnie nam powiedzieć, kiedy zakończy się epidemia, to ja chętnie usłyszę taki komunikat. Jeżeli on będzie wiarygodny i prawdziwy na 100%, to wtedy będę mógł już podjąć decyzję co do terminu zakończenia zajęć, terminu egzaminu i tak dalej. Dziś tego nie wiemy. A to, proszę państwa, te terminy zależą także w dużej mierze od nas samych, od tego, jak się będziemy zachowywali, czy rzeczywiście zostaniemy w domu także na święta, do czego cały czas gorąco zachęcamy. Panie ministrze, a co z rekrutacją do szkół średnich? Czy tutaj jakieś przesunięcia też są możliwe? Tak, oczywiście. To jest oczywiste. To dotyczy zarówno szkół średnich, jak i uczelni. Jeżeli termin egzaminów zostanie przesunięty, no to te tradycyjne terminy rekrutacji nie będą możliwe do zachowania. My więc zmienimy przepisy i daty związane z rekrutacją do szkół średnich, bo trzeba pamiętać, że poza napisaniem egzaminu przez uczniów, potem jeszcze nauczyciele, egzaminatorzy muszą tę pracę sprawdzić. to trwa kilka tygodni. Na pewno więc dojdzie do przesunięcia terminów rekrutacji zarówno w przypadku szkół średnich, jak i rekrutacji na uczelnie wyższe. Uczelnie zresztą mają tego świadomość. Otrzymaliśmy chyba wczoraj taki komunikat, pismo ze strony rektorów uczelni państwowych, uczelni wyższych w naszym kraju, w której wyraźnie rektorzy deklarują chęci zmiany terminów rekrutacji, tak aby dostosować się do terminów odbycia egzaminów maturalnych. Oni zdają sobie sprawę, że ten termin będzie przesunięty i dopasują terminy rekrutacji. Będzie to oczywiście przesunięte. Jeśli idzie o rekrutację na studia, to być może warto zmienić nie tylko termin, ale może sposób rekrutacji, może konkurs świadectw na przykład. Rektorzy uczelni wyraźnie wskazują, że z ich punktu widzenia matura i egzamin maturalny jest zdecydowanie najlepszym sposobem oceny wiedzy, bo jest to sposób obiektywny, który według tych samych kryteriów pozwala zbadać wiedzę i umiejętności uczniów. I jeżeli to tylko będzie możliwe, będziemy starali się te egzaminy przeprowadzić, nawet jeżeli będzie to po ewentualnym, przyjmijmy na razie, że będzie to czerwiec. Jeżeli nie, to będziemy nawet przesuwali to na późniejszy termin, co oczywiście wpłynie na terminy rekrutacji, jak wspomniałem. Można sobie wyobrazić, że ta rekrutacja będzie się odbywała na przykład we wrześniu, czy nawet na początku października, jeżeli będzie to wynikało z terminu egzaminów maturalnych. Na koniec, panie ministrze, jeszcze prośba serdeczna o wskazówkę, poradę właściwie. Wiosenna pogoda za oknami. Czy ma pan może swój jakiś sprawdzony sposób, jak szczególnie w taką pogodę utrzymać młodych ludzi w domu, by nie korzystali z tej pogody, by nie korzystali z placów zabaw na przykład, by zostali w domu, no niekoniecznie uczyli się cały czas, ale po prostu by nie wychodzili? To nie jest łatwe, bo myślę, że rodzice też ten problem już mają i różne sposoby na zabawy i zajęcia już przepraktykowali. Tu myślę, że dobrym sposobem będzie jakaś możliwość kontaktu z kolegami czy koleżankami, także w formie zdalnej niestety, bo na taką jesteśmy skazani, ale i być może także jakieś wspólne rodzinne gry, zwłaszcza w okres świąteczny, kiedy nikt w rodzinie nie będzie musiał pracować. Warto wrócić do takich starych, znanych nam jeszcze z dzieciństwa gier planszowych, gier rodzinnych, które pozwalają i rozerwać się trochę, pobawić, ale i także czasami poszerzyć wiadomości, bo część tych gier planszowych także i temu służy. Myślę, że to może być dobra forma spędzenia przynajmniej części świąt wspólnie w rodzinie. Planszówki w ostatnich tygodniach w cenie. Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Pozdrawiam. Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję. Również wszystkim zdrowia życzę. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smuchy.